woman and every man. They won't take a righteous stand. Find the love that God wills, the faith that He commands. I've got my finger on the trigger, and tonight faith just ain't enough. When I look inside my heart, there's just devils and dust. But my God got on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a dangerous thing. It'll turn your heart black, you can trust. Take your God-filled soul, filled with devils and dust. It'll take your God-filled soul, filled with devils and dust. Dwie piosenki, i Grechuty w wykonaniu Grzegorza Turnała i Springsteena, no właśnie były o pewnym aspekcie empatii, to znaczy od tak zwanej decentralizacji, to znaczy o tym, że ważna jest umiejętność wyjścia jakby z własnych butów i spojrzenia na drugiego człowieka jakby z jego pozycji. To jest bardzo ważny wymiar empatii. Kilka listów ciekawych, za chwilę będę przytaczał i czytał fragmenty, ale najpierw pani Janina. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór właśnie. Myślałam, że jestem wyłączona. Nie, broń Boże, pan mówi. Włączona, tak. Zapraszam. Proszę dobrze, bardzo. Dobrze. Więc chciałam powiedzieć, że sama empatia nie załatwi w ogóle sprawy. Mhm. Czytałam taki bardzo ciekawy artykuł. Pewien profesor, no w tej chwili nawet nie pamiętam dokładnie nazwiska tego profesora, w każdym razie z uczelni amerykańskiej, prowadzi wykłady i ludzie właśnie przychodzą na te wykłady i jest ich bardzo dużo, coraz więcej. Wykłady właśnie wiążą się z tym, że świat jest faktycznie nad przepaścią. Nad przepaścią. Zmieniamy systemy z jednego na drugi i wcale nie rozwiązujemy problemu. Absolutnie. I w tej chwili coraz jest gorzej, można powiedzieć. Nie lepiej, tylko coraz gorzej. I raz, że nas się namnożyło bardzo dużo, oczywiście, że środków brakuje, ale ludzie stali się teraz też bardzo nieuczciwi, niestety. Jacy, przepraszam, nie usłyszałem. Jacy się stali? On sugeruje, że najważniejszą rzeczą, abyśmy mogli przetrwać, jest przestrzeganie uczciwości. To jest najważniejsza rzecz. Jeżeli będziemy uczciwi, to nie zrobimy drugiemu krzywdy żadnej i nie potrzeba już specjalnej empatii, bo ten człowiek nie będzie pokrzywdzony, czyli on nie wpadnie w dołek, nie będzie nieszczęśliwy i na pewno nie będziemy musieli się licować, że on jest bezdomny, czy taki, czy inny, bo na pewno nikt nie jest tak, wcześniej ten pan mówił, że ktoś tam z własnej winy czy woli chce być bezdomny. Nieprawda, to nie jest prawdą. W tej chwili się dzieją właśnie różne rzeczy, że ja bardzo dużo czytam, dlatego mówię to, co czytam w prasie. Tak. Wyrzucają ludzi z mieszkań. Nawet jest kobieta w ciąży, czy kobieta z dzieckiem małym, czy w ogóle komornicy robią rzeczy, po prostu okradają tych ludzi. Okradają, bo dosłownie teraz też był taki artykuł, że nawet w Sejmie któraś pani poseł, prawda, w tej sprawie się wypowiadała. To komornicy, któryś tam komornik jakiś tam, prawda, wysłał jakąś do izby komorniczej, żeby jako wynająć jakiegoś detektywa, który by ją śledził, żeby coś chwycić ją w jakieś sidło. Czyli po prostu, no, trudno mówić, bo ja bardzo dużo czytam, dlatego tyle tych świt się naczytałam, że widzę, że naprawdę, no, to święta prawda, że jesteśmy nad krawędzią. Wisimy nad krawędzią. Jeszcze trochę, tak. To wszystko, co się dzieje, tu się dzieje, tam się dzieje, w całym świecie wszędzie tylko fermenty, wszędzie jakieś rzeczy naprawdę takie, które, no, które po prostu naprawdę po prostu trzeba się bać. Mm-hmm. Trzeba się bać. To tyle chciałam powiedzieć. Bardzo pani dziękuję. I po prostu myślę, żeby każdy sobie do swojego serca, do swojego sumienia tam zaglądnął, czy postępuje uczciwie, bo jeżeli będzie postępował uczciwie, nie zrobi nikomu żadnej krzywdy. A jeżeli nie zrobi krzywdy, to nie będzie nieszczęścia na ziemi. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam panią serdecznie. Być może mówiliśmy o tym samym, tylko innymi słowami, a może nie. Jeśli empatia równa się uczciwość, można tak powiedzieć pewnie, według mnie można, to nie znaczy litość. Empatia to nie znaczy litość, tylko empatia to znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze próbę, znaczy możliwość zobaczenia, odczytania uczuć innego człowieka jakby i odpowiedzenia swoim uczuciem na to uczucie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, właśnie to wyjście z własnych butów i spojrzenie na niego, znaczy wejście w jego buty, o mówiąc krótko, czyli taki aspekt poznawczy, decentracja tak zwana. I tyle. I to być może to jest to samo, co jeśli to jest to samo. No to co uczciwość, no to pewnie, no tak można to zrozumieć. Ale może to oznaczać zupełnie coś innego, bo uczciwość można rozumieć na różne sposoby. I gatunek ludzki, mamy to w sobie, gatunek ludzki jest tak bardzo kreatywny w wymyślaniu sobie różnych ideologii, dopisywania tych ideologii do faktów, no że naprawdę każdą rzecz można sobie wytłumaczyć i mieć poczucie głębokiej uczciwości w swoim postępowaniu. Być może nawet jest tak, że im gorsze rzeczy robimy, tym bardziej chcemy sobie wydać się uczciwymi. No tak mi się wydaje. Wiele przykładów to potwierdza. Ale teraz może jeszcze do bezdomnych na chwilę wrócimy do tego problemu, bo chcę zacytować list pewnej pani Kasi konkretnie, która pisze z Włoch. I pisze tak. Znam świat bezdomnych we Włoszech. Od 10 lat działam w organizacji charytatywnej, która co wieczór dostarcza im ciepłe posiłki. Kiedyś myślałam, właśnie tak jak pan Robert, z którym rozmawiałem, ale teraz wiem, że tylko bardzo znikoma ich część, naprawdę niewielka, żyje na ulicy z wyboru. Większość po prostu została brutalnie wyrzucona na margines społeczeństwa i nie jest w stanie powrócić do tak zwanego normalnego życia. Powodów może być wiele. No i tu jest dalszy ciąg jeszcze tego listu. I jeszcze może powiem takie podsumowanie, taka koda jest następująca. Dla mnie empatia polega przede wszystkim na spojrzeniu na innych ludzi jak na siebie samego, na umiejętności synchronizacji siebie z innymi. No właśnie tak jak ten mój kolega Jacek, który usiadł koło nieumytego człowieka w metrze. I to jest bardzo ważne zdanie. Mały, ale duży gest. To prawda. Zapraszam. 7 trójek. When the day is done, down to earth then sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will all be run. Then you find you jumped the gun. Have to go back where you began when the day is done. When the night is cold, some get by but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird has flown, you got no one to call your own. You got no place to call your home when the bird has flown. much sooner than you would have thought. Now the game's been fought. When the party is through, it seems so very sad for you. Didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the party's through and the day is done. Down to earth then sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done. Teraz a propos uczciwości, jeszcze zdanko i pewien obrazek chcę Państwu opisać. Znowu z tej książki, którą cytuję dzisiaj, Simon Baron Cohen, Teoria zła. Ja w ogóle zapraszam do Klubu Trójki w poniedziałek, bo będziemy rozmawiali o jego koncepcji. To jest bardzo ciekawe, troszeczkę tylko ją tutaj sygnalizuję. I to jest a propos uczciwości. Zależy, jak ją rozumiemy. I bardzo często robiąc bardzo złe rzeczy, wydaje nam się, że robimy rzeczy no, uczciwe. Możemy sobie zracjonalizować właściwie dowolną rzecz. A ten obrazek jest taki. Mamy na nim trzech mężczyzn. Jeden nie jest człowiekiem. W każdym razie w oczach tamtych dwóch. To jest jakiś właśnie kształt ludzki, nie? Nawet może i nieludzki, jakaś dziwna plama. Ktoś, kto leży, potem dowiadujemy się z opisu, w lodowatej wodzie. A ci dwaj panowie to są lekarze, nazistowscy profesorowie. Jeden się nazywa Ernst Holzlohner, a drugi to Zygmunt Rascher. I oni sprawdzają, czy ten ktoś, ten właściwie już nie człowiek, wytrzyma w lodowatej wodzie przez 3 godziny, czy może umrze, czy nie umrze. To się dzieje w Dachau. No, bardzo uczciwie podchodzą do sprawy, patrzą, czy to 3 godziny minęły, czy nie minęły i robią to dla dobra ludzkości i postępu naukowego, prawda? Uczciwość tak też może wyglądać, więc moim zdaniem nie wystarczy, jeśli tak ją pojmujemy. No to zapraszam Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski, @polskieradio.pl. Rozmawiamy o empatii. Pani Anna, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. I słucham. Panie redaktorze, właśnie ostatnio tak się zastanawiałam z mężem, do czego ludzkość zmierza. Właśnie a propos takiego zachowania, to może też trochę empatii, ale tak mi się wydaje, że teraz mamy takie słowa, właśnie empatia, inteligencja emocjonalna i takie to wszystko jest wniosłe, ile książki są pisane. Natomiast kiedyś mieliśmy przyzwoitość, mieliśmy uczciwość, tak jak właśnie jak pani Janina powiedziała. Mieliśmy taką, tak przysłowie, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. No to jest jakoś tam powiązane, tak to się jakoś łączy. I tego faktycznie mi się wydaje, takie mam wrażenie, że jest tego coraz mniej i jest jakoś gorzej, ale i tak się właśnie zastanawialiśmy, dlaczego tak jest, tak? Jakie są tego przyczyny? Dlaczego tak jest? Wie pan co, wydaje mi się, że tak, no po pierwsze od podstawówki jesteśmy uczeni tak, że jesteśmy jakimś towarem, że no wiadomo, no towar się kojarzy z pieniędzmi, tak? Zamykane są małe szkoły, no bo nie ma wystarczającej ilości dzieci, a to kosztuje. Ja sobie tak myślę, no szkurczę, no przecież jeżeli jest naprawdę mała szkoła, no to fantastycznie, tak? Przecież taka szkoła, ona tym bardziej powinna być jakoś tam wspierana, bo z tej szkoły wyjdą prawdopodobnie fantastycznie przygotowane dzieci. No te szkoły się zamyka i dzieci słyszą tak, że wszędzie nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy. Klasy są łączone, jakieś w ogóle przyludnienia i tak dalej. No bo nie ma pieniędzy, no bo nie ma pieniędzy i tak w koło. Idziemy do lekarza, no teraz coraz częściej jesteśmy też już nie pacjentem, tylko klientem. Tak, i do jakiejś tam, placówki tej abonamentowej. No i tam mam te 20 minut, no bo po mnie jest następny klient. I tak jakby już jestem nazywana jako klient, nie jestem już pacjentem u tego lekarza. No i on tam ileś tych klientów musi mieć, żeby mieć wyniki, tak? Cały czas są jakieś wyniki, musimy mieć wyniki. No i to oczywiście prowadzi do rywalizacji. Mamy osiedla tak zamknięte, nie znamy właściwie sąsiadów, bo się odgrodziliśmy od tego, co kiedyś. No i właśnie zapomnieliśmy o tej takiej zasadzie właśnie podstawowej. Nie czyń drugiemu, co tobie nie miło. Teraz wszystko się przecia na pieniądze. Wiadomo, no im tak, im mamy lepsze wyniki, tym mamy lepszą pracę, tym mamy więcej pieniędzy. No i co z tego? Jak jesteśmy sami w tych osiedlach z tymi super zdolnymi dziećmi, w które ładujemy oczywiście pieniądze, żeby miały te wyniki, na te korepetycje posyłamy. I potem jakoś tak to się wszystko przekłada. Tak właśnie z koleżanką mi opowiadała, jak zajmowała mieszkanie, właściwie tam kilka tych mieszkań. I po prostu też parę lat temu wynajmowałam mieszkanie i teraz na przykład umowa tej koleżanki miała 17 stron. No tak. Bo tam było wszystko zawarte, wszystko, po prostu każda jakaś sytuacja była na piśmie. Był taki spis inwentaryzacyjny, to tam w tym mieszkaniu jest, co do sztuki. Ja sobie myślałam, Matko Święta, no ja też kiedyś wynajmowałam, tak? I jak ja bym wynajmowała, no to nie wyobrażam sobie, no, traktować jakby ludzi tak jak potencjalnych złodziei i tam, nie wiem, no, wyliczać, tak, z jakiejś tam każdej, dosłownie każdej rzeczy. I no i jeszcze jakieś tam tak oszustwa przy okazji, tak, ta pani tam się oszukać. Ja myślę, no kurczę, przecież też tak, no zanim dużo ludzi, jak zanim ma mieszkanie, to wynajmuje, zanim kupi. I sobie myślę, no czy tak jakby nie ma takiego myślenia, no czy ja bym chciała być traktowana, tak? A czyli właśnie taka ta zwykła ta kombinacja przyzwoitości z uczciwością, no czyli ta empatia. No i sobie właśnie zastanawiam, no nie wiem, czy jak to powinno być rozwiązane, czy to powinno być w szkole? No właśnie, ja też jestem bardzo ciekaw. Jak to powinno być? Tak, jak to powinno być? No właśnie, jak to powinno być? Ale czujemy potrzebę, prawda? No jest coś takiego, no się zgadzamy, że coś tu jest nie tak, prawda? Wie pan, to tak, czujemy potrzebę, ale tak, no z jednej strony mamy wszystko obdarowane, tak, z jakimiś przepisami. Teraz nie wiem, mam wrażenie, że już wszystko jest gdzieś w jakimś tam przepisie, tak, czy i te szkoły, i ci lekarze, i to wszystko, i tam, nie wiem, każdy telefon jest nagrywany, no bo gdyby coś, to żeby się zabezpieczyć. Tak, nie ma takiego, nie ma takiego zaufania, tak, że no nie wiem, no kto chce dobrze, tak. Ja chcę dobrze dla kogoś, ktoś chce dobrze dla mnie. Nie wiem, czy na przykład tak, nie wiem, czy nie było, znaczy tak jakby w idei, tak, czy na przykład nie oceniamy dzieci w klasach 1-3, czy tak jakby nie uczymy, bo wiadomo, także te oceny też jakoś tam, tą rywalizację powodują. No i idea była taka, tak, że mamy te oceny opisowe i no i dzieci nie są oceniane, ale idea ideą, ale no... No to są, tak? Bo czy to będzie bardzo dobrze, czy to będzie wspaniale, czy to będzie słoneczko, no to i tak te dzieci wiedzą, tak, że one, że ktoś jest najlepszy, ktoś jest najgorszy. No i to jakoś to się po tym kończy, tak, że właśnie, że nie ma, tak jakby nie ma właśnie takiego, nie wiem, takiej po prostu życzliwości też nie ma, tak? Ale to jest też... Tak jak właśnie trochę takie te rozwiązania są z góry, tak, właśnie te gratonosie dla to wszystko, na przykład te godziny pracy, tak, czyli na przykład kiedyś, pamiętam jak moi rodzice pracowali, 15:30 oni byli w domu i normalne życie było się popołudniami, a teraz pracujemy 9:17, oczywiście plus nadgodziny, zanim się dojedzie, No to jest godzina, tam nie wiem, 6, tak? Odbierze się to dziecko jest cały dzień w szkole, w jakiejś tam świetlicy, no albo oczywiście możemy jakąś panią wynająć, żeby robiła nasze rzeczy za zapłatę, ale sobie myślę, no szkurze, a po co ta pani ma wychowywać moje dziecko? Czy nie mogę chodzić na tą 7 do pracy i wyjść o tej 15? Aha, dziękuję pani bardzo, prawda. No właśnie, i teraz pytanie, i co? I co my możemy zrobić i jak to powinno być? W Finlandii, gdzie jest najlepszy, zdaje się, system szkolnictwa na świecie, no najwyższe oceny, punktacja i tak dalej, no mówię o cenach, tak? Ale w Finlandii zabronione są rankingi, nie ma żadnych rankingów szkół na przykład i tam się chyba też dzieci nie ocenia, o ile mi wiadomo. A rankingów żadnych nie ma. No to znaczy, że to działa, znaczy można inaczej i na pewno czujemy potrzebę, jakąś potrzebę, żeby było jakoś inaczej, jak to robić. Nazywajmy to jak chcemy, czy to jest empatia, czy nie empatia, czy uczciwość wystarczy. Nie kłóćmy się o słowa. No ważne jest coś, że coś takiego, że coś tu jest nie tak po prostu. Jak zrobić, żeby było chociaż odrobinę lepiej? To jest pytanie. Zapraszam. Aha, jeszcze może jeden taki liścik krótki, bo bardzo piękny list. Jeden z kilku listów od pana Dominika, tylko muszę go znaleźć. Właśnie takie pytanie w tytule. I tak się zastanawiam, pisze pan Dominik, jak empatia wiąże się z ludzką godnością? Bardzo, bardzo dobre pytanie, bardzo na miejscu. 7 trójek. Yeah. Pani Małgorzata jest z nami. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Witam wszystkich. Chciałam powiedzieć coś takiego, co mnie strasznie poruszyło. Wczoraj na stronie, na ścianie u mojego syna na Facebooku obejrzałam taki wierszyk. On wczoraj kończył 27 lat. Ciągle mi się wydawało, że jest typowym przedstawicielem tego pokolenia, które walczy o byt, bierze udział w wyścigu szczurów. Ten filmik muszę spróbować streścić i trzeba go opowiedzieć, bo końcówka jest po prostu tak przemawiająca do wyobraźni, że warto go nawet dokładnie zobaczyć. Trwa 3 minuty. Akcja toczy się gdzieś w głębokiej Tajlandii. Rozpoczyna się od tego, że młody Taj biegnie gdzieś pewno do szkoły, może do pracy, i spada na niego jakiś taki ogrom wody. On się odsuwa, nie jest przerażony. Sprawdza, że ta woda to jest woda bieżąca. Obok stoi kwiatek, który już umiera z braku wody. Przesuwa doniczkę, żeby ta woda kapcha do tego kwiatka, idzie dalej. Spotyka starą Tajkę, która jakiś taki wózek z tym gorącym jedzeniem ciągnie, pcha przed sobą, ale nie może pokonać krawężnika, no więc pomaga jej. Później jest taki moment, gdzie on je obiad i podchodzi do niego pies, on się dzieli, w zasadzie nawet nie dzieli się, bo zostawia sobie ryż, a to udko z kurczaka oddaje temu psu. Na koniec spotyka dwie klęczące żebraczki. To jest mama i taka bardzo malutka córeczka. I przed nimi stoi kartka For Education. No i on otwiera swój portfel, zagląda, co tam ma, wyciąga kilka banknotów, wkłada im do kubeczka. Jest dzień następny, on przechodzi koło tego kwiatka, do którego już płynie ta woda. Pomaga tej starszej pani, która już na niego czeka, bo znowuż się zaklinowała gdzieś tam na początku tej ulicy. Podchodzi do niego pies, dzieli się ponownie jedzeniem z tym psem. Podchodzi do tych biednych kobiet, zagląda do swojego portfela, niewiele ma tych pieniędzy, ale mimo wszystko wyciąga te pieniądze. Ta dziewczynka, widać, że wstyd jej jest przyjmować te pieniądze od niego, no ale on wkłada je do kubeczka odważnie i zdecydowanie. I jest następny klip. I ten chłopak idzie, przechodzi obok tego kwiatka, który już dostatecznie dostał wilgoci i zaczął rosnąć, zaczął się pojawiać na nim listki. Podchodzi do tej kobiety, której pomagał, i okazuje się, że ta kobieta rozdaje jedzenie komuś tam. Mówi, że to jest dodatek free, co go też zdumiewa, że mimo, że to jest pewna ważna część jej zarobku, potrafiła jednak się podzielić tym jedzeniem. No i podchodzi... W międzyczasie ten pies się z nim oczywiście zaprzyjaźnił i za nim biega. Podchodzi do tego miejsca, gdzie klęczały te żebraczki, i okazuje się, że niestety, ale klęczy tam tylko ta kobieta. On z przerażeniem w oczach patrzy na tą kobietę i nagle słyszy z oddali głos tej dziewczynki, odwraca się i widzi tą dziewczynkę w mundurku szkolnym. Uśmiechniętą. Nie wiem, na ile te pieniądze jego pomogły, ale wydźwięk tego filmu jest fantastyczny. A to, że oglądają to młodzi ludzie, to oznacza, że chyba wychodzimy z tego dołka. Że to nie jest tak, że ci młodzi ludzie są źli, że ciągle myślą tylko o sobie, że są egoistycznie wpatrzeni w siebie i w to, żeby osiągać sukces. Nie. Oni są świetni. Jeżeli się ogląda takie filmy, to znaczy się, że ma się sumienie i że chyba chce się też coś zrobić dobrego dla otoczenia. I że te filmy przemawiają do tych ludzi. No, dziękuję. Także z tą empatią chyba nie jest u nas tak źle. Chyba myślę, że chyba wszyscy, to może kwestia tego, w jakim momencie życia się znajdujemy, ale każdy odczuwa takie momenty w swoim życiu, że budzi się w nim ta empatia. Nie ma ludzi do gruntu złych. Nie powinno zresztą ich być i powinniśmy tego się trzymać. Dziękuję bardzo. Proszę syna ucałować, uściskać. Dzięki. Dobranoc. Dobranoc. No to może jeszcze jeden przykład ćwiczenia empatii. To jest taki przykład, który podaje pan Michał. Opisuje swoją wędrówkę bieszczadzką. I tu jest... zacznę od tego. Przypadkowe spotkanie z człowiekiem strudzonym pracą. Ładnie pan pisze, strudzonym pracą. To już nikt tak nie mówi prawie, prawda? Ładnie powiedziane, strudzonym pracą. Przy tak zwanych retortach, to jest piec do wypalania węgla drzewnego. To było w Bieszczadach, na szlaku. Podszedłem do niego, rozmawialiśmy o tej trudnej pracy, ale wcześniej na przywitanie podałem mu rękę. On nie miał, że ktoś wita się z kimś, kto wygląda jak smoluch, bo był cały w sadze i przesiąknięty dymem z wypalanego drewna. Z miejsca przypomniał mi się ten tekst z tytułu, właśnie z tytułu tego maila. Brudne ręce, czyste serce, który już gdzieś kiedyś usłyszałem. Ten człowiek był bardzo szczęśliwy z tego powodu. I tu jest takie zdanko jeszcze na koniec. Pozdrawiam wszystkich spędzających ten weekend i pamiętajcie o tym, że właśnie ciężka i żmudna praca smolarzy sprawia, że macie węgiel na grilla. Pan Michał, serdecznie pozdrawiam. Such was my need on a chronic Christmas Eve, and I think we're agreed that it should have been free. And you sang to me they dressed the wounds of my poor people as though they're nothing. Saying peace, peace, when there's no peace. They dress the wounds of my poor people as though they're nothing. Saying peace, and there's no peace. Days without number. Days without number. Not kind of bright. Forget her jewels or I made her ornaments. Yet my people forgotten me. Days without number. Days without number. And in their world in their walk, who dress their wounds, who dress their wounds. Pani Elżbieto, witam w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem mamą córki i mamą syna. Moje dzieci już są duże, ponad 20-letnie. Chciałam powiedzieć tym osobom martwiącym się o to, że jest coraz gorzej, źle i jeszcze będzie gorzej, że chyba nie mają racji. Ja przynajmniej w to wierzę. I tym osobom, które myślą, że szkoła czy jakieś inne instytucje załatwią coś za nas, za rodziców, że też trochę nie mają racji. Wydaje mi się, że nie ma co czekać na to, że ktoś za nas coś zrobi. Wszystkie najważniejsze rzeczy zaczynają się, tak myślę, w domu. Kiedy zaczęła się audycja, mój syn wyjechał na majówkę. I kiedy usłyszał o tym, pan powiedział o tym eksperymencie, o przebieraniu osób za osoby bezdomne. Ja to słyszałam w popołudniowej chyba audycji Trójki, któregoś dnia, kiedy syn wrócił po zajęciach wieczorem do domu, opowiedziałam mu o tym, bo bardzo mnie to poruszyło. I chwilę o tym porozmawialiśmy i on tak z nad obiadu, który jadł, spojrzał na mnie i powiedział, wiesz co, Alechu, to jest niemożliwe, ja bym cię zawsze poznał. No i opowiedział mi też wcześniej, jakiś czas wcześniej, taką historię, kiedy wracał z zajęć szkolnych do domu. Podobna historia do tej, o której pan mówił, o tej, która się wydarzyła w metrze. Tak jest. Tylko, że mój syn no, nie był tak odważny, ponieważ jest, może dlatego, że jest bardzo wrażliwy, że tak powiem, zapachowo. Więc nie zbliżył się do tego człowieka. Ale ten pan rzeczywiście swoją osobą bardzo zaznaczył swoją obecność w autobusie czy w trolejbusie, już nie pamiętam dokładnie. I mój syn był bardzo tym poruszony, bo opowiadał mi o tym, jak ludzie reagowali, bo obserwował tą całą sytuację, kiedy ludzie patrzyli ze wstrętem, odwracali się, odsuwali się od tego człowieka, a niektórzy komentowali to jakoś w nieprzyjemny sposób. Ja się powiedział, że nikomu z nich chyba nie przyszło do głowy, że być może on po prostu bardzo chciał się umyć, bardzo nie chciał tak brzydko pachnieć, tylko zwyczajnie nie miał gdzie się umyć, albo nie miał pieniędzy na mydło. I ja myślę, że nie jest prawdą, że no, świat schodzi na psy, czasem i tak wszyscy lubimy sobie ponarzekać. Nie jest prawdą, że ludzie są źli i coraz gorsi. Mamy bardzo fajnych, młodych ludzi. Muszę powiedzieć, że miałam też pewne osiągnięcia, ponieważ oprócz syna, który jest najbardziej empatycznym z empatycznych ludzi, jakich znam, pozdrawiam cię, Jaśku, jeśli słuchasz i nie śpisz. Tak, ja też. Mam też córkę, która kiedyś oburzona do mnie zadzwoniła. Była właśnie świeżo co zdiagnozowana. Ona jest autystyczna, ma zespół Aspergera. Mimo to jakaś bardzo mądra, mam nadzieję, że słychać ten cudzysłów, z których wzięłam to słowo. Pani doktor powiedziała, że nie ma mowy o żadnym tam autyzmie zespole Aspergera, ponieważ ona jest empatyczna. A co moja córka, u której wszystko musi się tak matematycznie wręcz rozumowo zgadzać, zadzwoniła do mnie oburzona i powiedziała: ta pani się w ogóle nie zna. Przecież ja nie jestem empatyczna, ja o tym wiem. To tak wygląda, ale to jest nauczone. Aha, tak, tak, tak. I można nauczyć nawet chore, bardzo chore dziecko, które z natury swej nie jest empatyczne i nigdy nie będzie, takich zachowań, które może to przypominają, może nie są tak do końca takie, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy sobie tego oczekiwali, ale jednakowoż można coś zrobić, żeby jeden człowiek zauważał drugiego i jego sprawy, i jego cierpienia, nie tylko swoje własne, nie tylko swój własny czubek nosa, ale jeszcze innych dookoła. No właśnie, to jest empatia. Właśnie, to jest empatia. Proszę dzieci ucałować. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję. Dziękuję za to, co... Dziękuję bardzo. No i dziękuję za to, co było słychać w pani głosie. Myślę, że tu jest bardzo ważna kwestia takiego... Pisze o tym pani Katarzyna, opowiadając o spotkaniu z bezdomnym w Brukseli i o podarku, który mu podarowała. Była tam przez miesiąc i potem na koniec szukała go i na koniec znalazła i dała mu coś drobnego, jakiś podarek. I on się tak na nią popatrzył pięknie bardzo, z wdzięcznością. I tu jest w tytule to słowo widzialny, niewidzialny. No właśnie... Chodzi o tę niewidzialność chyba. To jest jedna rzecz. A druga to jest to, o czym mówiła chyba pani Małgorzata bodajże, czy Janina. Mówiła o takim uprzedmiotowieniu. No albo niewidzialność, albo przedmiot. Właśnie na jedno wychodzi, prawda? No i właśnie nie wiem, jak zakończyć tę rozmowę. Może powiem tak. Aha, powiem, wiem już. Ten pan psycholog, profesor Byron Cohen, będziemy o tej książce rozmawiać w poniedziałek. Jeszcze raz państwa zapraszam do Klubu Trójki. On powiedział też o tym, że tę empatię można ćwiczyć i trenować. I powiedział, że jednym z najważniejszych warunków jest to, co on nazywa posiadaniem wewnętrznego garnca złota, bardzo ładnie to nazwał. To znaczy w dzieciństwie wykształcenia takiego stylu przywiązania, to cytując innego jeszcze badacza, takiego, który, no, mówiąc krótko, trzeba dziecku dać opiekę, uwagę, ciepło, szacunek, nie traktować dziecka jako przedmiot, albo jak coś, co ma służyć, no właśnie znowu to byłby przedmiot, coś, co ma służyć realizacji własnych marzeń i pragnień, tylko no, człowieka po prostu. Jeżeli ten kapitał dziecko dostanie, no to wszystko będzie w porządku. Nawet w trudnej sytuacji da sobie radę. Nie tylko w tym sensie, że się przebije przez życie, ale w tym sensie, że no, nie straci poczucia własnej godności i człowieczeństwa i będzie też w innych ludziach to dostrzegać. No i jeszcze tyle listów, proszę państwa, bardzo duże. Bardzo państwu dziękuję za te listy, za te głosy dzisiejsze. Mnie się wydawało, że wszyscy na majówkach, grille i tak dalej, i tak dalej. I taki temat będzie tematem abstrakcyjnym. A on wcale nie jest abstrakcyjny. Myślę, że bardzo tego potrzebujemy i widzimy potrzebę. No i po prostu coś trzeba robić. No jak coś jakoś nad tą empatią pracować. Myślę, że od tego świat może być lepszy jednak. Bardzo pięknie dziękuję i pozdrawiam. I teraz może jeszcze takie dwie piosenki na koniec. Jedna krótsza, a potem druga dłuższa. I knew. With a childlike vision sleeping into view. The clicking, clacking of the high-heeled shoe. Ford and Fitzroy, Madam Joy. Marching with the soldier boy behind. He's much older now with hat on, drinking wine. And that smell of sweet perfume comes drifting through. Oh, the cool night air like Shalimar. Yeah, that's sad, the making of the stops. The kids out in the street collecting bottle tops. Gone for cigarettes and matches in the shops. Happy taking, Madam Joy. Oh, that's when you fall. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. That's when you fall. Yeah, that's when you fall. When you fall into a trance, sitting on a sofa playing games of chance, with your folded arms and history books you glance into the eyes of Madam Joy. And you think you found the bag. You came weaker and your knees begin to sag. In a corner playing dominoes and drag. The one and only Madam Joy. She jumps up and says, Lord have mercy, I think that it's the cops. And immediately drops everything she got down into the street below. And you know you gotta go. The sandy road, throwing pennies at the bridges down below, and the rain, hail, sleet, and snow. Say goodbye to Madam Joy. Dry your eye for Madam Joy. Wonder why from Madam Joy. Ooh. And the love that loves, the love that loves, the love that loves. loves to love, the love that loves to love, the love that loves. To say goodbye to Madame Joy. Dry your eyes for Madame Joy. In the wind and the rain on the back street. In the back street, in the back street. Say goodbye to Madame Joy. In the back street, in the back street, in the back street. Yeah! Właściwie było odwrotnie niż powiedziałem. Najpierw dłuższa piosenka, wspaniała, Van Morrison z debiutanckiej płyty, a teraz będzie ta krótsza, jeśli można nazwać piosenką, utwór Jana Sebastiana Bacha na koniec. Aha, za dwa tygodnie zapraszam Państwa i opowiem Państwu historię o łyżwiarzach. Dostałem taki piękny list od pana Andrzeja, którego serdecznie pozdrawiam, a teraz dziękuję pięknie pani Irenie Dan, która realizowała program, Pawłowi Drozdowi, który był jego wydawcą, no i kłaniam się Państwu nisko i pięknie Państwo świętujcie. Do usłyszenia, Dariusz Bugalski.